Una e flor në qelë sa po kish dal. Se uni i vetëm për i nja në balkon. Una e flor në qelë sa po kish dal. Se uni i vetëm për i nja në balkon. Me fishkëllim po marrë një melodi. Sot për ty, jo ti s'poden, jo ti s'poden, jo ti s'poden. Me fishkëllim po marrë një melodi. Sot për ty, jo ti s'poden, jo ti s'poden, jo ti s'poden. Atë të kujtoj, ajo natë kur ishim bashk. Atë të kujtoj, ti më premtove dhe ëmblën dashuri. Atë të kujtoj, ajo natë kur ishim bashk. Atë të kujtoj, ti më premtove dhe ëmblën dashuri. Po ti nuk deshe, se prindrit të donin me të feju. Në sytë tu, dy pika lot kishin piku. Po ti nuk peshe, se prindri të donin me të feju. Në sytë tu, dy pika lot kishin piku. Ishim bashk. Ta ka të këpucve trokis njën bi asfalt. A të kujtoj ajo natë kur ishim bashk. Ta ka të këpucve trokis njën qike qak. Ta një që pres ato mos ti dëgjoj. Për jo jo jo, jo si aroj, si aroj, si aroj. Tani që pes, ato mos ti dëgjoj. Por jo jo jo, jo si aroj, jo si aroj, unë si aroj. Jo si aroj, si aroj, unë si aroj. Jo si aroj, si aroj, unë si aroj. E dashur mbi mua shi, afër vetës do të të mbaj. Ato lotët që më dhurove ti, me një putje do t'i thaj. Në ato dy sytë e bukur, zëmë time i kam hubur. Si në ndër rotullohet dhe nuk zjoj e do. Në ato dy sytë e bukur, zëmë time i kam hubur. Si në ndër rotullohet dhe nuk zjo e do. está de te tirar, tu vais te cansar. E é buco por si, se muito e tão e para te dar chorir. E até meus patos ti. Não pode se ter buco, se me time e camubur. Se não anda, roto o ver, vem o seu e dor. Não pode se ter buco, se me time e camubur. Se não anda, roto o ver, vem o seu e dor. Não pode se ter buco, se me time e camubur. Se não anda, roto o ver. Cheri e ti, që jetë se shion. Qiriti që dashuri s'provohon, Qiriti që mas një nërë zgabon. Bionde o bionde, bionde vagabonde, bionde o bionde, rime mua sonte. Bionde o bionde, bionde vagabonde, bionde o bionde, rime mua sonte. Mundem të vazhdoj si shi në maj, vetëm për të rotoj. Vetëm a red si andër i ke lark, bjondin e re të lutem se u prak. Bjonde o bjonde, bjonde vagabonde, bjonde o bjonde, rime mua sonte. Bjonde o bjonde, bionde vagabonde, bionde o bionde, rime mua sonte. Shai merinte në balkon, me duart e saja na api porta, dhe unë i dash një dy të portura. Me duart e saja na api porta, dhe unë i dash një dy të portura. Adio mami, adio babi, adio mami të gjithmo. Adio mami, adio babi, adio mami të gjithmo. Kjo e postura, sa u dëgjua, sa dhe mamaja brënda e dëgjua. Kjo e postura, sa u dëgjua, sa dhe mamaja brënda e dëgjua. Shfar bëm kështu ti, di e mamasë, e gjithë të bota flacin kish për ty. Shfar bëm kështu ti, di e mamasë, e gjithë të bota flacin kish për ty. Adio mami, adio babi, adio mami, për gjithmo. Adio mami, adio babi, adio mami, për gjithmo. Bota të flas mami, sa të përcas babi, ati që dua unë do të amar. Bota të flas mami, sa të përcas babi, ati që dua unë do të amar. Bota të flas mami, sa të përcas babi, ati që dua unë do të amar. Bota të flas mami, sa të përcas babi, ati që dua unë do të amar. Adio mami, adio babi, adio mami, për gjithmo. Adio mami, Adio baby, adio mami, për gjithmonë. Zemrën nuk mandron Ti bukuroshe Shumë të dashuroj Se asnjë tjetër Zemrën nuk mandron Zemrën nuk mangron Ty bukuroshe Shumë të dashuroj Se asnjë tjetër Zemrën nuk mangron Zemrën nuk mangron Ty bukuroshe Shumë të dashuroj Se asnjë tjetër Zemrën nuk mangron Të qukë djali murie më i fatmir. O që do të kes ky djali pa babë nëna. Kur e mrin e ti të tirët ja kanë vëna. O që do të kes ky djali pa babë nëna. Kur e mrin e ti të tirët ja kanë vëna. Fati djalit, kësë shfat për i dhërin. Kur të rritë edhe do kuptoj, në ne bapë do i kërkoj. Si do jetë këtë fati djalit, kësë shfat për i dhërin. Kur të rritë edhe do kuptoj, në ne bapë do i kërkoj. O qa do të ketë, këtë gjallë pa babë nëna. Kur e mërin e ti të tirët ja kanë vëna. O që do të ketë ky djalë pa babë nëna. Kur e mërin e ti të tirët ja kanë vëna. Dashurova syti tu të zi. Gjithmon prandu ati kem, si ndaj në syti mi. Gjithmon prandu ati kem, si ndaj në syti mi. Do marr kitarën, dhe do të këndoj, dhe do të këndoj. Për syti bukur, qaj shumë i dashuroj. O moj syzezën, sa të dashuroj, sa të dashuroj. O moj syzezën, pa ty s'mun t'jetoj. Pantalona, pantalona rex. Ti më i vajt një pantalona, pantalona rex. Si duau si ti bukur për ata dudes. Ti duau si ti bukur për ata dudes. Do marr kitarën, dhe do të këndoj, dhe do të këndoj. Për si ti bukur, qaj shumë i dashuroj. O moj syzezën, sa të dashuroj, sa të dashuroj. O moj syzezën, pa ty s'mun t'jetoj. Do marr kitarën, dhe do të këndoj, dhe do të këndoj. Për syti bukur, qaj shumë i dashuroj. O moj syzezën, sa të dashuroj, sa të dashuroj. O moj syzezën, pa ty s'mun t'jetoj. Shikoj, je egoiste me të shpesjo, jo, jo nuka. Materialiste zdo gjë e mate para, por dje këtë ravë nuk po bëj shaka. Se loti i fundit mosa, kape, kape, këtë që thashta një të fundit. Kape, kape, indiferente qëri në për pape. Ashta një të fundir kape, kape, indiferente qërinë për pape. Kape, kuptimin e kësaj këngi që sot për ty po këndoj, është ere fundit që për ty lotoj. Kape, kape. Mula mulate, ei mea tie, ei mulate, ei mea tie. Mamaia shumë vlet çfarë bën kështu morbir. Riu në lokal i pishkoj në shtëpi. Dhe mamaia shumë vlet çfarë bën kështu morbir. Ej, mulate, ej, në tje. Ej, mulate, ej, në tje. Ej, mulate, ej, në tje. Ej, mulate, ej, në tje. Të doni, unë mëndje nuk e ndrolloj. Vetëm me mulate, unë jetën do kaloj. Më pisti sa të doni, unë mëndje nuk e ndrolloj. Vetëm me mulate, unë jetën do kaloj. Ej, ej, mulate, ej, nga tje. Ej, ej, mulate, ej, nga tje. Ej, ej, mulate, ej, nga tje. Mulate, ei me atie. Hey! hinana hinana hey akini kimi maku wa chotori ye hinana hinana hey akini kimi maku wa chotori ye maku wa chotori ye. banore as kujo kushvirti. Io nuk banore as kujo kushvirti. Do t'vi o nuk t'vi, nuk rido për këtu, mali që më ka marë. E po këtu zëmra i me sirin largjush, ka shko ju pa ju parë. Do t'vi o nuk t'vi, nuk rido për këtu, mali që më ka marë. E po këtu zëmra i me sirin largjush, ka shko ju pa ju parë. Kashkoju pa ju parë. Do t'vi o do t'vi, nuk rido për këtu, mali që më ka marë. E fort të zëmra i me sirin largjush, kashkoju pa ju parë. Shtëpia se më plake. din din pui që jetu të kalui këtu në Selanik me ndrojti u njëra me turk kafeneve ati njojta u një greke e shturë në qefe me ndrojti u njëra me turk kafeneve ati njojta u një greke e shturë në qefe më dërlete Selaniku kur dhe në rasete me ke buku dhe zonjare me le zetë si në që bashkin me të nërën bashkë me të do të pinë ka fenem do të zjetë të ndisa i botme me gjithse jam unë fukara më tërme të sila një ku ku dhe në rasete me ke buku dhe zonjare me le zetë si në që bashkin me të nërën bashkë me të do të pinë ka fenem do të zjetë të disa i bote me gjithse jam në fukara para më shihë kur më aspati se jam fukara i lutem se zëmre të gjëtaroj i rinu në jet edhe mundem të gabuj i lutem se zëmre të gjëtaroj i rinu në jet edhe mundem të gabuj më dole të sila një kur kur dhe në rasete me ke buku dhe zonjare me le zetë si në që bashkin me të nërën bashkë me të do të pinë ka fenem do të nëzirë fundit sa i botme me gjithse jam unë fukara më kërme të sila një kur kur dhe në rasete me ke buku dhe zonjare me le zetë si në që bashkin me të nërën bashkë me të do të pinë ka fenem do të nëzirë fundit sa i botme me gjithse jam unë fukara. këndoj, për ata të sytë e si, qënë shumë i dashuroj, se një natu në me gitar, kur unë isa të këndoj, për ata të sytë e si, qënë shumë i dashuroj. Jetime, jetime, sa shpit që yretina zemrën time. Jetime, jetime, sa shpit që yretina zemrën time. Një ditë rrugën po kaloja, shoqin e saj më ju më takova, ajo më tha, jetimja iku dhe të la. Një ditë rrugën po kaloja, shoqin e saj më ju më takova, ajo më tha, jetimja iku dhe të la. Jetime, jetime, sa shpit që yretina zemrën time. Jetime, jetime, sa shpit që yretina zemrën time. Ata dy sy, jo kur u si arroj, nuk i di se nga ka nikur, jo nuk di nga ti kërkoj. Ata dy sy, jo kur u si arroj, nuk i di se nga ka nikur, jo nuk di nga ti kërkoj. Jetime, jetime, sa shpit që yretina zemrën time. Jetime, jetime, sa shpit që yretina zemrën time. Për si qa o shpirtim, për si mua ti më mërzin, val të iku shuria që mu aloti më nëzirë nga sy. A ke ti shka ti që të mundon mali për ti këty të kamar. Dashuris që se ke më ti si më par. A ke diçka ti që të mundon mali për ti këty të kamar. Mos rëndon ti prej dashuris që se ke më ti si më par. Thank you. Tani ulu me kitare, të benardu në me snafte, dhe e pushti të restënde, po kërdoj në serenate. Tani ulu me kitare, të benardu në me snafte, dhe e pushti të restënde, po kërdoj në serenate. Se s'më flet mos ke planet të tjera apo të zura në sokak ku do futesh e mjera kom shi e vogël të pëlqen ti që mandësh djemë të potës në të rukistive të vjen na i more më të Kam besur në hien të kërkoj Kom shie vogël prandera Së erdi të këtira Por ti prap nuk më kujton Vesh, se zëmra jo të zbrihet Me fatin tim po buzë qesh Murit me kokë si bijet Kom shi e vogël të pëlqen Ti që mandësh djemë të potës Në të rukistive të vjen Na i more më të Kam besur në hien të kërkoj Kom shie vogël prandera Së erdi të këtira Por ti prap nuk më kujton Se o teto ganhas, não é paz. eram të mirë më i vajz, eram të mirë të thash, se në sytë e tu gënjeshtrën unë e pash. Ato kujtojnë ato qaste, kur ndëronin dashurin. Ato kujtojnë ta jo vjesht, kur shinin djedin perundin. Ato kujtojnë ato qaste, kur ndëronin dashurin. Eram të mirë më i vajz, eram të mirë të tash, se në sytë e tu gënjeshtrën unë e pash. Eram të mirë më i vajz, eram të mirë të thash, se në sytë e tu gënjeshtrën unë e pash. Kumë që shumë të dashuroj, premë ti një qëmë kishe dënë moj, i onë kur së të haroj. A të kujtohet ajo nat, kumë që shumë të dashuroj, premë ti një qëmë kishe dënë moj, i onë kur së të haroj. Eram të mirë më i vajt, eram të mirë të thash, se në sytë e tu gënjeshtrën unë e pash. Eram të mirë më i vajz, eram të mirë të thash. Let us go to the breakup. il buzove du tri fiară. Cu si de sa sa spită tua, sa pot mura o zâmra mua, păra tă. Cu si de sa sa spită tua, sa pot mura o zâmra mua, păra tă. Lua, lua ne mua, lua dimentia de tua, nu to se ia cum a fămit. Satamo tu ascio o te pisurita fundi namo dona posmo do comino da me durante sei satamo tu ascio o si che sei sa spito tua sa popora o zumra mua ora te o si che sei sa spito tua sa popora o zumra mua. Lua, lua ne mua, lua dimentia te tua, nu to se ia cum a fumit, oh, e da ti. Lua, lua ne mua, lua dimentia te tua, nu to se ia cum a fumit. Gati po më qmen në drita meteori, shopor tre tim tëm. Marsida, Marsida, ti duje shimja. Marsida, Marsida, fash, e mu me vajz, do më rësh pa amën. U të njoha, në mardjali, se me ty në kazën ali, të të afrojmë, mua jo jo ku më mban. U të njoha, të mardreqi, mu në koshara në ngipci, duke pritu, dashurin flokët më ran. Që ka problem sa për numër më ke unë ti për kusur më mbë në dëshuri jeta jo të mbushu plot me tje jeta jo të mbushu plot me tje vetëm u për ty që ka problem. Thuaj ku të shkoj në dhe kyq të mundem të jetoj ku të njoha të mardjani se me ty në kazën ali të të afrojmë mua jo jo ku më mban ku të njoha të mardreqi mu në koshara në ngipci duke pritu dashurin flokët më ran. Që ka problem sa për numër më ke unë ti për kusur më mbë në dëshuri jeta jo të mbushu plot me dje vetëm për ty që ka problem. Thank you. tatinja di të Më bërit të vuaj Për ty dhe ra dhe do Më kaluam me bashk Gatinja di pro Më bërit të vuaj Për ty dhe ra dhe do Mos më thuaj Që të dua Jo më ty Os të besoj Më mashtron, më mashtron ti mua Dhe me tjetrën ti gëzon Mos më stuaj që të dua Jo më ty, jos të besoj më mashtron ti mua Dhe me tjetrën ti gëzon Një lot rano face. Mu kujto ve dashur ti, nuk qi cin, i astaj nate. Kur më te me ambëlsi, jo nuk jetoj unë do pa ty. Jo nuk jetoj, jo nuk jetoj, jo nuk jetoj unë do pa ty. Tani jeton e lumtur në një tjetër dashuri, më the prap jeton e humbur dhe më thuaj për sëri, jo nuk jetoj unë do pa ty. Jo nuk jetoj, jo nuk jetoj unë do pa ty. Jo mos shko larg meje, mos jeto. Do pendohesh, unë e di. E ja më kërko, pran meje ti qëndro. Dhe më thuaj për sëri, jo nuk jetoj unë do pati. Jo nuk jetoj, jo nuk jetoj, jo nuk jetoj unë do pa ty. Letë shuhet në vetmi, edhe vdekja ishe ambër. Atër kur më thonjë ti, jo nuk jetoj unë do pa ty. Jo nuk jetoj, jo nuk jetoj, jo nuk jetoj unë do pa ty. Por tani jeton e lumtur në një tjetër dashuri, më the prap jeton e humbur dhe më thuaj për sëri, jo nuk jetoj unë do pa ty. Jo nuk jetoj, jo nuk jetoj unë do pa ty. Jo mos shko larg meje, mos jeto. Do pendohesh, unë e di. E ja më kërko, pran meje ti qëndro. Dhe më thuaj për sëri, jo nuk jetoj unë do pa ty. Jo nuk jetoj, jo nuk jetoj unë do pa ty. Më su bëj gjelozë. shoqe. Oh, është i dushur po punoj, nuk e di si të përfundoj. Malduar qush të shtori që u tale një patin ti. Malduar qush të shtori që u tale një patin ti. Thank you. të gjeni Të dua shumë Qëpia fajda shumë Për ajo më shkot Të rritë vetëm shumë qëmi Ka në shumë që Të gjeni Të dua shumë Fajda shumë Por ajo më sot Të rrim vetëm shoqëri Në stua të rrim shoqëri Në ty më i vashka më në dashni Së jetë pa ty kë mu ashtë në skot Si pa ty Ja nuk rido Ja nuk rido Në stua të rrim shoqëri Në ty më i vashka më në dashni Së jetë pa ty kë mu ashtë në skot Si pa ty Io non grido, io non grido. Prima tu perdi, ora io non sto, se ci manco. Por dentro ti show, por toda show, ayo prano. Dime tu por ti, por ayo más tú, ti show más tú. Por dentro ti show, por toda show, ayo prano. Shujuri, më të ima i vashka më në dashni Të i pati për më ashtë në kopë të papiri Ja në krido, ja në krido I stua të rim, shujuri Më të ima i vashka më në dashni Të i pati për më ashtë në kopë të papiri Ja në krido, ja në krido Nuk më pranon Nuk të premtoj Se vitë në ty Do përfundoj Përse Ti për të dashur Nuk më pranon Nuk të premtoj Shujuri, me ty mo i vashka më në dashni Kjo jit pa ty për mu ashtë një shkot Si pa ty, ja në krido Ja në krido Se ishtu atërim, shujuri Me ty mo i vashka më në dashni Kjo jit pa ty për mu ashtë një shkot Si pa ty, ja në krido Ja në krido Do i rusiru në natës Këngën të ndi po këndoj Po këndoj për ty e dashur Aha, si sarin të më kuptosh Po këndoj për ty e dashur Aha, si sarin të më kuptosh Pram dritares leta frohem Aha, fushë natës më rethon Ku kishkuar ti mu je dashur Aha, si sarin të më dëgjosh O ku kishkuar ti mu je dashur Aha, si sarin të më dëgjosh Por unë këngën i vazhduva Ah, jo si pisja këtë nga ty Me gjithë shpirt po të këndoj e dashur Aha, mori fund kjo dashuri O me gjithë shpirt po të këndoj e dashur Aha, mori fund kjo dashuri Osa vite kanë kaluar, aha, zemra ime në përshi. Sa shumë letra unë të kam shkruar, aha, që të më kthesh për sëri. Sa shumë letra unë të kam shkruar, aha, që të më kthesh për sëri. Por unë këngën i vazhduva, ah, jo se prisja të nga ty. Me gjithë shpirt po të këndoj e dashur, aha, mori fund kjo dashuri. O, me gjithë shpirt po të këndoj e dashur, aha, mori fund kjo dashuri. Aha, me një lotë unë bëty. Përse val, ti nuk më prite, aha, si të uajnë të dy. Përse val, ti nuk më prite, aha, si të uajnë të dy. Por unë këngën i vazhduva, ah, jo se prisja të nga ty. Me gjithë shpirt po të këndoj e dashur, aha, mori fund kjo dashuri. O, me gjithë shpirt po të këndoj e dashur, aha, mori fund kjo dashuri. Thank you. shpres. Si një diti do të vish, mos më lor të vuaj, s'ke pak më shirë për mua. Jetoj me shpres. Si një diti do të më vish, mos më lor të vuaj, s'ke pak më shirë për mua. Shumë se një milion kam shtëpin mu, me pacha ti ka për qjell të dashuri. Për ty zemra më shtar, kam një vit mu i pa të par. Pare, po të kisha pare, do më dhije si dele manare. Për ty zemra më shtar, kam një vit mu i pa të par. Pare, po të kisha pare, do më dhije si dele manare. Tare, ti s'ma vare fare. Jam i varë fërë me s'më tonë, se unë nuk kam pare. Por një zemër që të tonë vlen më shumë se një milion. Kam shtëpin muj me pacha ti, ka për qjel të dashuri. Pare, po të kisha pare, do më dhije si dele manare. Për ty zemra më shtar, kam një vit mu i pa të par. Pare, po të kisha pare, do më dhije si dele manare. Pare, po të kisha pare, do më dhije si dele manare. Takova, e ka pa për dore dhe e propozova. Ik mori rrugat, ik mori vagabon, se s'më lëma maja të i rinat të vonë. Dhe i vagabon, unë s'jam as rrugat. Jo, jo, jo, ondaj të dashuroj. I vagabon, unë s'jam as rrugat. Jo, jo, jo, ondaj të dashuroj. Diva një vase të kuqe, të kuqe, të kuqe, po si gjaku. E beva për ty u moj monda, se zemrën ti ma do që flak. Të beva një vase të kuqe, të kuqe, të kuqe, po si gjaku. E beva për ty u moj monda, se zemrë ti ma do gjeflar. Sot në gjiro un mondo në takova, e ka pa përdore dhe provozora. Mori rrugat, ik mori vagabon, se s'më lëma maja të rinat të mbon. Ej vagabon, unë s'jam as rrugat. Jo, jo, jo, ondaj të dashuroj. Ej vagabon, unë s'jam as rrugat. Jo, jo, jo, ondaj të dashuroj. të priva një vase të kuqe. Të kuqe, të kuqe, por si gjaku. E teva për ty unë më i monda. Se në zemrën ti ma do gjeplar. Të priva një vase të kuqe. Të kuqe, të kuqe, por si gjaku. E beba për ty u mëj monda. Se se rëm ti ma do gjithra. Që ti se donit, na na na, si kalua të provime. Muja dhe shkolla kam barua, ua na na, muje dashura ime, ua na na. Pashme shoj që ti se donit, ua na na, si kalua të provime. O Marcel, Marcel, Marcela, ua na na, i ke ploko të kaqurela, ua na na. Daj më toje se të dua, ua na na, ti Marcela je për mua. O Marcel, Marcel, Marcela, one on one, ti ke ploku kaqurela, one on one, daj më thuje se të dua, one on one, ti Marcela je për mua. One on one, sa do doja pra ti kisha. One on one, ti përgozen me nostalgji. Kaqurela të mbulonin. One on one, bani të dhe syte zi. One on one, sa do doja pra ti kisha. One on one, ti përgozen me nostalgji. O Marcel, Marcel, Marcela. One on one, ti ke ploko kaqurela. One on one, daj më thuje se të dua. One on one, ti Marcela je për mua. O Marcel, Marcel, Marcela, one on one, ti ke ploko kaqurela, one on one, daj më thuje se të dua, one on one, ti Marcela je për mua. Edhe sa herë ti do të kujtoj, unë këngën tënde Marcela, me gjithë shpirt do ta këndoj. Edhe sa herë ti do të kujtoj, unë këngën tënde Marcela, me gjithë shpirt do ta këndoj. O Marcel, Marcel, Marcela, one on one, ti ke ploko kaqurela, one on one, daj më thuje se të dua, one on one, ti Marcela je për mua. O Marcel, Marcel, Marcela, one on one, ti ke ploko kaqurela, one on one, daj më thuje se të dua, one on one, ti Marcela je për mua. Tu adoro bukur kalmış bir dashuri kutoyda utuna tabozi mutisiya me bukur kalmış bir dashuri burda takoy pursuri tamo gabosh se dashuriya nuk je fosh kur tu takoj pursuri tamo gabosh se dashuriya nuk je fosh Oh, ως το δύ. Κουρτάδας που φιένε πά. Εδε και σάου, εδε και σέτη, που θε εδε σι. Εδε και σάου, εδε και σέτη, που θε εδε σι. Sigur të ndonë dhe një her, të të pundhja si atër, të shtëngoja krateni. Përse ti zemër më kënjen, dashuria më nuk vjen, ku ta gjeju për sëri. Sigur të ndonë dhe një her, të jetoni ma të ver, të shtëngoja krateni. Përse ti zemër, dashuria më nuk vjen, sot kam betur në vetmi. Rudina më përta da kuar. Të bore e bërë, po kishtimuar Lapsin e dash, rutinën për ta takuar O rutina ti se më lë Se më pute të gjallë dhe Se më letinën e tri Dhe shurova si shdo njeri O rutina ti se më lë Se më pute të gjallë dhe Si më leti në vetri Të dashurova si shto njeri Të dora e barë Qërpi këtë sajnë buloi A kjo zemra i me vogër Sot filoj të dashuroi Të dora e bar Qërpi këtë sajnë buloi A kjo zemra i me vogër Sot filoj të dashuroi O rudira ti pëse më le Pëse më pute të gjallë dhe Pëse më le ti në vetri Të dashurova si s'ko njeri O rutina si pëse më le Pëse më pute të gjallë më dhe Pëse më le ti në Plajime na to gjikëmbë Busët në i fau dashuria E dashur mos të dijen këmbë E të bi gjurë matë mija Plajime na to gjikëmbë Busët në i fau dashuria E da shurë mos të dijen këmbëtë E s'mi gjurë matë mija Jeta është e gjatë edhe vazhdojnë Një tjetër da shuri ti do kërkosh Dhe jo nuk do të gjeshti lënë të vina Me në ati më sove da shurin Jeta është e gjatë edhe vazhdojnë Në tjetër dashuri ti do kërkosh Jo jo nuk do të gjeshti lënë të vina Me në ati në sove dashuri Si jo jo nuk mundën të besoj E mbër vish bajs të shuria O zëmrat shpit na ilum duj Hej bajs të fjallë do një të thonja Si jo jo nuk mundën të besoj E mbër vish bajs të shuria Po të zëmrat shpit na ilën dojë Jeta është i gjatë edhe vazhdojnë Një tjetër dhe shuri ti do kërkosh Dhe jo nuk do të gjeshti lënë të rinë Me në ati në sove dhe shurinë Jeta është i gjatë edhe vazhdojnë Në tjetër dashuri ti do kërkosh Jo jo nuk do të gjeshti lënë të rinë Me mua ti më sove dashurin. Lei mi mo erdi, që i dashura i shpejuar. Oh, oh, oh. Por ja një dit, lemi më e di, që i dashura i shpejuar. Oh, oh, oh. Një letër, ajo tërgoli, që të qaju këtë nat. Oh, të një dy të fjaj, ajo më shkroji, mos beso, më varo. Një letër, ajo tërgoji, që t'i qaju këtë nat. O, oh, qeni ty t'i fjallë, ajo më shkroji, mos peso, më varo. Ej, o, oh, o, oh, qeni, o, oh, naro, no, naje. O, oh, o, oh, qeni, o, oh, naro, no, naje. O, oh, o, oh, qeni. Do të bësh ku në dasat do të vi. O, oh, qeni ti e rishur me të barda, dërsa u kostum të zi. Nuk i di qëfar do të bësh ku në dasat do të vi. O, oh, qeni ti e rishur me të barda, dërsa u kostum të zi. Ej, o, o, qeni, o, naro, no, naje. O, o, qeni, o, naro, no, naje. O, o, qeni. A e di qëfar të kam silur, në kam sil një medaljon. O, qeni që dikur ti ma ke falur, e ja pra mere, je pja ti që ke për krau. O, qeni, a e ti qëfar të kam silur, të kam sil një medaljon. O, qeni që dikur ti ma ke falur, e ja pra mere, je pja ti që ke për krau. O, qeni, ej, o, o, qeni, o, naro, no, naje. O, o, qeni, o, naro, no, naje. O, o, o, qeni, ej, o, o, qeni, o, naro, no, naje. O, o, qeni, o, naro, no, naje. Tu luta u ty, që jetën ta kalojim ne bashkë të dy. Tu luta, tu luta, tu luta u ty, që jetën ta kalojim ne bashkë të dy. Fjallët e mija ti nuk i dëgjove, dashurin ti me jo ti se versove. Fjallët e mija ti nuk i dëgjove, dashurin ti me jo ti se versove. Ikim vitet, ikim vitet, bashk me tu haru edhe dhim vjet. Ikim vitet, ikim vitet, bashk me tu haru edhe dhim vjet. Por shumë më lëndove, fjarët e shoqeve ti dëgjove. Të prita, të prita, por shumë më lëndove, fjarët e shoqeve ti dëgjove. Fjarët e shoqeve ti s'duhet ti dëgjosh, se jetën me shoqet jo ti s'do t'a kalosh. Hey, shoqet ne, na kanë zili. nga që duemi u dhe ti. Ikin vitet, ikin vitet, bashk me tu arruen dhe din pjet. Ikin vitet, ikin vitet, bashk me tu arruen dhe din pjet. Tjetër shkoj, por një dit pritja për fundoj, dashuria ime tek një tjetër shkoj. Ikin vitet, ikin vitet, bashk me tu harruen dhe dhim pjet. Ikin vitet, ikin vitet, bashk me tu dashurin e parë. Dita më e sirë, nata më e gjatë, ne i donim të rifimin, ne dashurin e parë. Ti më dashurove, ti më dashurove, ne i nuk i tja vetë, se i nuk radhëtove. Ti më dashurove, ti më dashurove, ne i nuk i tja vetë, se i nuk radhëtove. Që shkuan, ne u dashuruan, të qeshur të runtur dhe shumë të gëzuar. Dy vjet që shkuan, ne u dashuruan, ne i të qeshur të runtur dhe shumë të gëzuar. Ti më dashurove, ti më dashurove, nuk i tja zetë, se i më kravëtove. Ti më dashurove, ti më dashurove, ne i nuk i tja zetë, si më travëtove. Ti më dashurove, ti më dashurove, nuk e tja zetë, si më travëtove. Ti më dashurove, ti më dashurove, e nuk e tja zetë, si më travëtove. Ti më dashurove, ti më dashurove, nuk e tja zetë, se i më travëtove. Ti më dashurove, ti më dashurove, e i nuk e tja zetë, se i më travëtove. Ma pushtoi, ma pushtoi, dashuria e papritur, rapi kuar, ashtu si zhvill mrekullia. Ëmbël trupin, ma pushtoi, ma pushtoi, dashuria e papritur, rapi kuar, ashtu si zhvill mrekullia. Do këndoj për dashurin, për dashurin do këndoj. Ngushët zëmra, plot të zim, u dhe të shtimi në largori. Do këndoj për dashurin, për dashurin më këndoj. Ngushët zëmra, plot të zim, u dhe të shtimi në largori. Una do shkova e kërkova, kërkova u lumturina, një dëngjashme, unë gjitha të njashme me dashurina. Una do shkova e kërkova, kërkova u lumturina, një dëngjashme, unë gjitha të njashme me dashurina. Do këndoj për dashurina do këndoj. Shë zëmë, plot gëzim, u dhe trishtimin e largoj. Do këndoj për dashurinën do këndoj. Shë zëmë, plot gëzim, u dhe trishtimin e largoj. Kam pranu dashurina, më largohet zoti i tij, largoj vjen dhe vetmina, vetësohet shpirti. Kur kam pranu dashurina, më largohet zoti i tij, largoj vjen dhe vetmina, vetësohet shpirti. Do këndoj për dashurinë do këndoj. Mbushë zëmra plot gëzim, u dhe trishtimin e largoj. Do këndoj për dashurinën do këndoj. Mbushë zëmra plot gëzim, u dhe trishtimin e largoj. Osti da na na na na na, osti da na na na na na, osti da na na na na na. Urite ti bistiga, eu zbukurove. Me një tjetër ti dashurin fillove. Ti me mua kalonje mirë. Ti përcunja të gjitha, çfarë kishe dëshirë. Dhe unë fatkeqi i zhytur në mendime. Sim lakështu e dashura ime. Dhe unë fatkeqi i zhytur në mendime. Sim lakështu e dashura ime. Një lulli ka që vogël, e rritur me kujdes. E urisja për shdo mbrëmje, e putnja që do mëngjes. Një lulli ka që vogël, e rritur me kujdes. E urisja për shdo mbrëmje, e putnja që do mëngjes. O stej da na na na na na, o stej da na na na na na. O stej da na na na na na, o stej da na na na na na. Stela, nga putjet e mija, u bëjt i vajzi bukur, ti lozë nga dashuria. Urite ti moj stela, nga putjet e mija, u bëjt i vajzi bukur, ti lozë nga dashuria. O stela na na na na na, o stela na na na na na, o stela na na na na na, o stela na na na na na. Më donte ajo si syt, por shpit më haroi, dashuroi një të dyt. E doja fort të lule, më donte ajo si syt, por shpit më haroi, dashuroi një të dyt. O stej da na na na na na, o stej da na na na na na, o stej da na na na na na, o stej da na na na na na, o stej da na na na na na. Ospira na na na na na, ospira na na na na na, ospira na na na na na, ospira na na na na na. këtë them një lune. Je më e bukur të të them një gungje. Të mbas friskim të të them një lune. Je më e bukur të të them një gungje. Të mbas friskim. Se jam të dua, të dua, të dua. Se jam të syk, ti bash familia. Se jam të dua, të dua, të dua. Kërë që vëm. Se jam të dua, të dua, të dua. Se jam të syk, ti bash familia. Se unë të dua, të dua, të dua, për gjithë. Po të them me zemën, më je bukra fenë. Të të jep një flutu, ti e më i bukur. Po të them me zemë, më i bukra femë. Të të jep një flutu, ti e më i bukur. Se unë të dua, të dua, të dua. Se jam të syk, ti bash familia. Se unë të dua, të dua, të dua. Për gjithmonë. Se unë të dua, të dua, të dua. Se jam të syk, ti bash familia. Se unë të dua, të dua, të dua. Për gjithmonë. Se të dua, të dua, të dua. Se të syk, ti bash familia. Se të dua, të dua, të dua. Për gjithmonë. Se të dua, të dua, të dua. Se të syk, ti bash familia. Se të dua, të dua, të dua. Që shi falati, kur të darësh ti me gadar. Shi uras i mamit, nga frika e babit. Oho, shi uras i mamit, nga frika e babit. Tares tu camer du Dismo sole tu Ripiano tu plena Poda shurino ton o pranditare sto camerdu. Ti smo foleto, rivialo tu prema, to da shurina to, i do te pres, do te pres. Ti qo si palatit, kur të darësht i me gadaj, shi urazi mamit, aha, ka frika e babit, oho, shi urazi mamit, aha, ka frika e babit. A lui no po' varesi, fenerin veno tua, ci coi vari ne sai, di cuscetta tra sua. A lui no po' varesi, fenerin veno tua, ci coi vari ne sai, di cuscia e catra sua. Di ai, io se sei nito cetta, io te chien, io solo da sai, ma moro, na chio ieto. Oi, oi, oi, sulle oi, sulle oi, ci varin, io ti anga smoni. Ziaru, ziaru, do t'ju djek, do t'ju djek, dhe nga shpirti, saj do t'ju heq. O t'ja i, o t'ja i, ju pse stelini të qetë, ju t'de kjen, i asolo të saj ma morë, nga kjo jetë. O jo jo, sule joj, sule joj, që varin, ju t'ja nga smoni. Zjarë, zjarë, do t'ju djek, do t'ju djek, dhe nga shpirti, saj do t'ju veq. Ishte dite shtuna, e te se që suna, ishte dite shtuna, e te se që suma, o sy që perëndoi, o zëmre sa i pushon. O t'jaj, o t'jaj, ju pse se lini të qetë, ju te kjen, ja solo të saj ma morët, nga kjo jetë. Oi, oi, oi, sulle oi, sulle oi, që varin, ju t'ja nga smoni. Me zjarë, zjarë, do t'ju djek, do t'ju djek, dhe nga shpirti, saj do t'ju veq. O t'ja i, o t'ja i, ju pse se lini të qetë, ju t'e kjen, ja solo të saj ma morët, nga kjo jetë. Oi, oi, oi, sulle oi, sulle oi, që varin, ju t'ja nga smoni. Me zjarë, zjarë, do t'ju djek, do t'ju djek, dhe nga shpirti, saj do t'ju veq. Një bukuri kaloi në për vareza, me barje shim bulura, këtu në ditë si pre vez mia bucurie. Odiai, odiai, iubsese linită cetă, iubte chel, ia solo da stai ma morut na chioietă. Oi, oi, oi, sule, oi, sule, oi, ce vari, iu te-a las noni, pe ziar, ziar, do tiu diec, do tiu diec, de gaș pirti, dai do tiu e. Hei, vai smerița, e bărșum, unde e mare, n-ai bani vete, tipo cardinale. Hei, vai smerita, e bărșună de bave, n-ai bambete, tipo cardinale. Tu plasi bien, i chef ji tironi. Kurkaron ti rugas, a tua i me tanti. Tu plasi bien, i chef ji tironi. Oh, vai zasti tu irana kaflo. Tiranagapo, Tiranagapo. Ai de-al măi tu doșu, nu ca mărțete, eu nu cânci părmua. Tu dâmplasi șoșe, ai de-al măi tu doșu, nu ca mărțete, eu nu cânci părmua. Vai zasi tu, tirana caplo. Tirana caflo, tirana caflo. Amado John, eu fiai, moscit și cașmama. Si nu kivici ti, i bukuru na kadva. Amada jon je fjan, moši ti kajman. Si nu kivici ti, i bukuru na kadva. Vaj za si tu, pirana kaflo. Doi joi, Estamos da churoi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.